إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام الله سبحانه وتعالى أنا تنعميشا kwa نعمة nyingi موجة katika نعمة أنا تنعميشا الله سبحانه وتعالى ni نعمة ya watoto. Watoto ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia neema hii mara nyingine inakuwa ni nikma na mihna na mtihani. Watoto wanaweza wakawa ni neema na wanaweza wakawazaidia wakawasaidia wazee wao wakiwa katika taa. Watoto hawa wanakutanishwa na wazazi wao hata peponi. Ikiwa wazazi wamekwenda nao vizuri, watoto wakawa katika taa pamoja na wazazi wao, taa ya Allah na mtume wake, watoto hawa watakutanishwa na wazazi wao peponi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Allah anasema wale walioamini na watoto wao wakawafuatia kwa imani, hawa tutawakutanisha nao na hatuwapunguzii katika amali zao lolote. Kila mtu atalipwa kutokana na amali aliyoifanya. Kwa hiyo watoto wanaweza wakawa ni neema ikiwa wazazi watafanya mambo yafuatayo. Kwanza, wazazi ni kusaidiana katika kuwalea malezi mazuri watoto. Wazazi na hasa hasa baba ndiye masuli wa kwanza wa masala ya watoto. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawahu ibn Umar radiyallahu anhuma wal hadithu fi sahihain yaqul kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi fal amiru 'ala an-nasi ra' وهو مسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji, na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake aliyokuwa akiwachunga. Amir, kiongozi ni mchungaji, atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake. Mwanamume nyumbani kwake ni mchungaji, yeye atakwenda kuulizwa wale raia wake wa nyumbani kwake. Mwanamke naye ni mchungaji katika nyumba ya mume wake na watoto wa mume huyo, na huyu mwanamke atakwenda kuulizwa kuhusu hao waliowachunga. Wala abdu, mtumwa ni mchungaji katika mali ya bwana wake aliyemiliki, na yeye atakwenda kuulizwa nayo. Ala fakullukum ra wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji, na atakwenda kuulizwa siku ya kiyama wale anaowachunga. Kwa hiyo baba ndiyo masuli wa kwanza wa masala ya watoto. Ikiwa baba atawashughulikia watoto na kuwapa malezi mazuri ya Kiislamu, tarbia nzuri ya Kiislamu, atakuwa anawafundisha dini yao, wanajua dini yao vizuri, wanajua ibada zao, wanajua akida yao sahiha, wanajua manhaji yao salim, watoto hawa watamsaidia mzazi wao, na watakuwa kila jambo jema wanalifanya mzazi anapata thawabu kutokana na huduma zake kubwa. Tangu wamekuwa wachanga mpaka wamekuwa wakubwa, anawapeleka madrasa na kuwafundisha dini yao na kuwafundisha ibada zao. Hili ni jambo la kwanza, ni sababu ya kwanza mtoto yule kuwa analelewa malezi mazuri ya Kiislamu. Wazazi kushughulika na kulipa umuhimu swala zima la mafundisho ya dini. Naam, swala la mafundisho ya kidunia watoto wanafundishwa, wala Uislamu haukatazi watoto kusoma masomo ya sekula, haukatazi. Lakini kwa nini tunalipa kipaumbele somo la sekula peke yake, tunawaacha masomo ya dini? Mtoto anatakiwa asome yote, naam, asome dunia, asome akhera yake zaidi, asome akhera yake zaidi, ajue masala ya ibada yake, ajue akida yake sahiha, ajue manhaji yake salim, amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujuzi kamili. Hii ndiyo tarbia nzuri itakayosimamiwa na wazazi. Pili, addua, kuwaombea watoto, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara awasulihishe watoto wake, awafanye watoto wake ni wema. Addua, as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye watoto wao ni wema. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipowasifu waja wake wema katika suratul Furqan akasema, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Akaendelea Allah kuwasifu waja wake mpaka akasema, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake wema jinsi walivyokuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye watoto wao kuwa wema. Walladhina yaqulun, na wale wanaosema, rabbana e mola wetu, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun, tupe katika wake zetu na watoto wetu furaha ya macho yetu, waj'alna lilmuttaqina imama, tujalie viongozi kwa wale wachaji Mungu. Kwa hiyo dua ni katika sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanya watoto wako wawe wema. Kila mara mtu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye watoto wake wawe wema, ndivyo walivyokuwa as-salaf, waja wa Allah walio wema, ndivyo walivyokuwa wakifanya. يقول الحق تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dua ya mzazi, dua ya wazazi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye watoto wawe wema. Hili ni jambo wengi tumeliwacha, wengi tumelisahau kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara awafanye watoto wetu kuwa wema. Kwa hiyo sababu ya pili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanya watoto wawe wema na wawe na tarbia nzuri ni wazazi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Tukija upande wa pili, wazazi waliozembea, wazazi ambao hawakushughulika na watoto, hawakuwafundisha watoto wao masomo ya dini, hawakuwafundisha watoto wao ibada na aqida sahiha na manhaj salim, wazazi wanaofanya uzembe wakawa hawashughuliki na kutilia umuhimu sala la watoto, watoto hawa watakuja kuwa ni nikma kwao. Watoto hawa ni mihna, ni fitna na ni mtihani kwao wazazi hawa. Watoto hawa hawawezi wakamsaidia mzazi wao ulimwenguni wala akhera, kwa sababu hawana tarbia nzuri ya kidini. Ni hasara kwa wazazi kama hawatawafundisha watoto wao masomo ya dini. Ni hasara kwa wazazi kama hawatawafundisha watoto wao aqida sahiha. Ni hasara kwa wazazi kama hawatawafundisha watoto wao manhaj salim. Ni hasara kubwa hapa duniani na akhira. Wala watoto hawa hawawezi wakawasaidia watoto wao. Hata wakiwa na madigrii 50, madam hawana somo la dini, hawajui ibada zao, hawajui akida zao, bado hawa ni zero. Ni lazima wasome dini. Wazazi wasikie umuhimu watoto wao kusoma masomo ya dini na ibada zao. Vinginevyo itakuwa ni hasara kwa wazazi, hasara ya ulimwenguni na akhira. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. Hiyo ni hasara iliyo wazi kwamba wazazi hawakuwashughulikia watoto wao wakawa hawajui hata ibada zao. Ndugu zangu wa Islam, kuna watu wanakwenda mbio kukusanya mali, wanakwenda mbio kuzidisha mali zao. Ni sawa, kama mali ni ya halali ni sawa, Muislamu anatakiwa awe tajiri, naam, lakini kwa nini anawacha janibi ya ahli zake? Ilikuwa ana uwezo wa kuwasomesha ahli zake, ana uwezo wa kuwasomesha watoto wake popote inapokuwa ilmu, ana uwezo wa kuwapeleka. Kwa nini hakuwafundisha watoto wake ilmu? Anawaachia watoto wake bure. Ni hasara kwa mzazi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na watoto wenu na ahli zenu na moto. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Juu ya moto huo kuna malaika wenye nguvu wakali. Alaiha malaika ghiladun shidad la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Malaika hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaamrisha na wanafanya wanaoamrishwa. Malaika wanafanya wanayoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha tuzikinge nafsi zetu na moto peke yake, la, kasema qu anfusakum wa ahlikum nara. zikingeni nafsi zenu na ahli zenu, wanaingia wake zenu, watoto wenu, wakingeni na moto. Sisi tunajaribu kuwakinga watoto wetu na moto ulimwenguni. Mtoto akishika kikombe cha chai, angalia isikuchome chai, angalia chai moto. Kul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, moto wa jahannam ni moto zaidi lau wangekuwa wanajua. Tunawakinga watoto wetu na chai ya ulimwenguni, moto wa jahannam tunawaachia bure watoto. Ndugu zangu wa Islam, ni uzembe wa wazazi. Baadhi ya wazazi wanafanya uzembe mkubwa wa kutowafundisha watoto wao dini. Watoto hawajui dini. Kuna watoto wana miaka 20, 25 hawajui hata kusoma Qur'an. Nini sababu? Makosa ya wazazi. Wazazi hawakumpeleka mtoto wao madrasa tangu mdogo. Sasa hivi ana miaka 25 hamwezi tena. Mzazi hawezi kumwamrisha mtoto sasa hivi ana miaka 25, hawezi kumwambia nenda madrasa ukasome, anashindwa kwa sababu ya uzembe wake. Ndugu zangu wa Islam, ni hasara. Ni hasara. Wazazi wana jukumu kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la watoto. Sio kumaliza shahawa zao na kutoa watoto kila mwaka kumbe hawashughulikii watoto wale. Una faida gani una watoto 10, 20 kumbe wote hawasomi? Kuna faida gani? Ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa wazazi tuwape kipaumbele watoto wetu, tulipe kipaumbele swala la masomo ya dini. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, akhira ni bora kwako kuliko ulimwengu. Naam, Uislamu haujakataza masomo ya sekula hata aya moja wala hadithi moja, wala hakuna mwanachuoni aliyekataza kwamba Waislamu wasisome sekula. Hapana, tunataka madaktari wa Kiislamu, tunataka mainjinia wa Kiislamu. Lakini kwa nini tunaipa kipaumbele elimu ya dunia peke yake? Kwa nini tunaacha akhera kwa watoto? Ndugu zangu Waislamu, watoto wanatakiwa waangaliwe. Na wazazi ndio wanaotakiwa waangalie watoto wao. Waangalie watoto wao harakati zao na sakarati zao na ni nani marafiki wao. Wazazi wana jukumu la kuangalia marafiki za watoto wake ni kina nani. Tabia zao ziko vipi marafiki hao? Watoto wanaharibika, ndugu zangu Waislamu. Watoto wanaharibiwa. Lazima tujue, na kila mmoja anajua katika wazazi, kila mmoja anajua swala hili kwamba watoto wanaharibiwa, hasa watoto wa Kiislamu wanaharibiwa. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kuwachunguza watoto wetu, wanakwenda wapi, kwa nini wamechelewa kurudi nyumbani, wanatoka wapi, nani rafiki yake, tabia zake ni zipi rafiki zake huyu mtoto. Sisi tuna jukumu hilo. Mama yuko nyumbani, wewe baba ndio mwenye jukumu la kuangalia watoto wako na kuwachunguza. Awachunguze nani kama si wewe? Mtoto alelewe na nani? Wazee wa msikitini? Wewe uko wapi? Ndugu zangu wa Islam, tunafanya uzembe mkubwa wazazi la kuwaacha watoto wetu bure, la kutowashughulikia watoto wetu. Damu yetu fildhatu akbadina, tunawaachia bure, wanaharibiwa na wanaharibika watoto, sisi wenyewe tupo. Na ndugu zangu wa Islam, sote tunajua watoto wengi wakora, watoto wengi wakora majina ni majina ya Kiislamu, baba yake ni Abdullah Salim Rashid. Sisi sote tunajua kwa nini amekuwa mkora, kwa nini amekuwa jambazi, mwizi. Mzazi ndio sababu kuu. Kwa nini alizembea kumwachia mtoto wake mpaka amekuwa mwizi? Ni mzazi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuna jukumu kubwa la kuwalea watoto wetu. Tuna safari ndefu ya kuwalea watoto wetu. Lazima watoto wetu tuwafundishe masomo ya dini ya Kiislamu ili wawe na tabia nzuri, ili wawe ni wafae kwetu. Hao watoto ikiwa tutawalea vizuri, watakuja tufaa hapa ulimwenguni na akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam yakul, idha mata ibn adam anqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Mwanadamu akifa amali zake zote ukatika, hana tena thawabu kaburini isipokuwa kwa mambo matatu. Wakfu, kama ameweka wakfu, huu wakfu thawabu zake zinaendelea mpaka kufuliwa. au ilmi ni yuntafau bih, au ilimu walioifundisha watu wanapata manufaa kwa ilmu yake, au waladin saleh yad'ula, au mtoto mwema anayemuombea Mungu, mtoto mwema kila amali njema anayoifanya mzazi unapata thawabu. Kama mtoto sio mwema hupati kitu. Mtoto akiwa mwema atafanya jambo gani jema? Yeye mwenyewe sio mwema, hajui hata kusoma Qur'an, jambo gani atafanya jema ambalo litakutilia thawabu wewe mzazi? Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, skuli nyingi zimeanza kufungwa. Sote tunajua kwamba mwaka huu livu ya skuli ni kubwa. Takriban miezi miwili skuli zitafungwa, takriban miezi miwili. Ndugu zangu Waislamu, hii ni fursa kubwa ya kuwapeleka watoto wetu katika madaris. Ni fursa kubwa kwa wazazi. Tuhimizaneni kuwapeleka watoto madrasa, wasiwe wanacheza maboli barabarani na kufanya fujo barabarani na kukimbizana na watu barabarani kwa sababu ya wazazi kuwaachia watoto wao. Ni fursa kubwa. Tufanye bidii tuwapeleke watoto madaris, na watu waangalie madaris za kuwapeleka, wasiwapeleke watoto kwenye madaris za zefe wala za maulidi. Wapeleke watoto katika madaris za sunna, watoto wafundishe sunna, watoto wafundishe aqida sahiha na manhaj salim. Ndugu zangu Waislamu, mzazi ndiyo sababu ya kwanza ya mtoto kuwa mwema, na pia mzazi ndiyo sababu ya kwanza ya mtoto kuwa muovu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fima rawahu Abu Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakuna mtoto yoyote anayezaliwa isipokuwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, wa fi lafdhin kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anayezaliwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Fa abawahu yuhawidani, wazazi wake ndio watakomtia katika Uyahudi au yunasirani au watakomtia katika Ukristo au yumajisani au watakomtia katika umajusi wa kuabudu jua. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii ambayo iko katika Sahihain anaelekeza lawama kwa wazazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja anaelekeza lawama kwa wazazi aliposema fa abawahu yuhawidani, wazazi wake ndio watakomtia katika Uyahudi au yunasirani au watakomtia katika Ukristo au yumajisani au watakomtia katika umajus wa kuabudu jua. Ni wazazi. Lakini mzazi anapompeleka mtoto wake msikitini, anapompeleka mtoto wake madrasa, tayari mtoto anakulia katika umbile lake lile lile aliloumbiwa. Lakini mzazi ukimwacha mtoto hukumpeleka madrasa kusoma, tayari umemtia katika Ukristo, bali umemtia katika uilmani. Mtoto hajui lolote katika dini. Tuna ushahidi, ndugu zangu Waislamu, tuna ushahidi kamili kwamba kuna wazee, baadhi ya wazee wana miaka 50 60 hawajui kusoma Qur'ani. Tuna ushahidi kamili. Kuna mzee mmoja, Allah amuhifadhi, aliniita akanambia, mimi sijasoma Qur'ani tangu utoto, lakini napitisha kidole changu katika kila aya mwanzo mpaka mwisho, nafuatilia kidole mwanzo mpaka mwisho, je, napata thawabu? Naambia huna kitu. Hakuna kusoma kwa hivyo. Usomi Qur'ani unapeleka kidole tu mwanzo mpaka mwisho. Hata urudie Qur'ani mara 100, milioni 1, huna thawabu zozote. Usomi, unafanya mchezo. Ndugu zangu Waislamu, kina mama Allah awahifadhi, sasa hivi wameamka wanasoma. Wanasoma Qur'ani vizuri tu. Wanajua akida yao, wanajua manhaj, wanasoma. Kina mama wengi tu. Sisi kina baba hatutaki kusoma. Hatukusoma katika wakati wa utoto, na hivi sasa watu wazima pia hatutaki kusoma hivyo hivyo. Darasa za misikitini zipo kila msikiti, hatuendi sisi kina baba. Lakini mimi nina uhakika na nina ushahidi kamili kwamba wazee wengi hawajui kusoma Qur'ani. Hii ni Qur'ani, wacha sala na saum na haji. Ni Qur'ani tu hii ambayo thawabu zake ni nyepesi. Ukisoma harfu moja una thawabu 10. Harfu moja. Hatujui kusoma Qur'ani tutapata thawabu gani? Hatujui kusoma Qur'ani tutajua kusali? Kama hujui kusoma Qur'ani unasali sala gani? Ndugu zangu Waislamu, tuna ushahidi kamili wa jambo hilo, na tuna ushahidi mkubwa wa kwamba kina mama wengi wanasoma vizuri Qur'ani. Wanasoma kwa ahkam, wanajua akida yao, wanasoma, wana madrasa, wanasoma. Lakini sisi ni wazembe. Tunajifanya twajua kumbe hatujui lolote. Hii ni dharau katika dini ndugu zangu Waislamu. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. Mtume صلى الله عليه وسلم anawaambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaa zangu wameigura Qur'ani, hawaisomi Qur'ani, kumbe wengine hawaijui kabisa. Vipi utakwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kitabu chake ukijui? Utakwenda mjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe? Ndugu zangu Waislamu, tuna majukumu makubwa. Sisi wenyewe hatuwafundishi watoto wetu, na sisi wenyewe pia hatusomi. Ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba mauti yako karibu. Hakuna anayejijua kwamba atafika saa 8 katika sisi. Wacha kesho saa 8, hakuna anayejijua katika sisi. Hakuna mwenye guarantee ya kusali Ijumaa leo katika sisi, hatujui. Kwa nini hatufanyi bidii kwa mambo ya akhira? Tunafanya bidii kwa mambo ya dunia. Wazazi, tunawaacha watoto wetu hawajui kitu mpaka wanakuwa watu wazima. Sababu ni mzazi. Wazazi hawakutia umuhimu jambo la dini, wakampeleka mtoto wao madrasa. Ndugu yangu Waislamu, hii dini ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Ni dini inaamrisha ilmu. Aya ya kwanza katika Qur'ani iliyoshuka kwa mtume, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, iqra, aya inaoamrisha ilmu. Leo ndugu zangu tunafanya uzembe wazazi. Watoto wanatembea bure mabarabarani na kufanya fujo katika nyumba za watu. Ngojeeni baada ya wiki moja tu, baada ya shule zote kufungwa, angalieni mabarabarani jinsi watoto walivyo wengi wanafanya fujo katika nyumba za watu. Kwa nini hawapelekwi madrasa watoto hawa? Wewe mzazi una kazi gani? Dunia inatupeleka vibaya ndugu zangu Waislamu. Dunia inatupeleka mpaka tushughulikie masuala ya dini. Tunawaacha watoto wetu. Nani amlee mtoto wako malezi mazuri kama si wewe mwenyewe mzazi? Nani? Kwa ndugu zangu Waislamu, tunakumbushana kwamba watoto ni lazima wasomeshwe dini. Watoto lazima tuwapeleke katika madaris wakasome, madaris za sunna. Wasipelekwe katika madaris za bid'a wakenda wakarukaruka mabarabarani kuna zefe. Wapelekwe madaris za sunna. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ibn Sirin rahimahullah yaqul inna hadha al-ilma din, ilmu hii ni dini, angalieni wale ambao mtachukua elimu zenu. Kwa watoto wapelekwe katika madaris za sunna, wakasomeshe sunna, wakasomeshe akida sahiha na manhaj salim. Watoto wawe na akhlaki za dini. Lakini vinginevyo watoto kila siku, watoto wa Kiislamu ndio watakouawa kwa ukora. Watoto wa Kiislamu wanakuwa na makhawarij kwa sababu hawapelekwi katika madaris wakasoma akida salima na manhaj salim. Wanakuwa makhawarij, wanakufurisha watu. wanaua watu bure. Sababu ni wazazi. Mbona watoto wengine hawai makhawariji? Kwa nini? Lakini ni uzembe wa baadhi ya wazazi. Eti wanaona mtoto kwenda madrasa atakufa njaa. Nani kafana njaa? Mwalimu gani wewe umemuona aenda madrasa ana njaa hajala? Nani? Mwalimu gani? Walillahi alhamd. Lakini watu wana mawazo mabaya ya somo hili la dini, kwamba atapata kazi wapi? Atasaidia vipi wazee wake? Atapata kazi gani hapa mjini? Somo la dini. Ahifadhi hadithi, ahifadhi Qur'ani, atapata kazi gani? Sisi wazazi tutapata malezi gani? Tutapata chakula wapi? Nani kakwambia wanaosoma masomo ya dini wanakufa njaa? Nani kasema? Mtajie mmoja aliyekufa njaa, mwalimu au mwanafunzi ilikuwa akisoma akafa kwa njaa, hana pesa. Nani? Mawazo mabaya, ndugu zangu Waislamu, walionayo baadhi ya Waislamu kwa kudharau dini yao tu. Kudharau dini yao na kutokuwa na tawakkul ala Allah. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe tuwe na umuhimu wa kutilia umuhimu dini yetu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe tuwafundishe watoto wetu masomo ya dini. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awasulihishe watoto wetu, awafanye watoto wa Kiislamu wote wa wema, wasiwe wakora, wasiwe majambazi, wasiwe waizi. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atengeneze hali za Waislamu wote. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك